อารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิกตปัจจัยมี29วาระ9ทัศนเหตุติกะ1ปฏิจจวาน22อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี31วาระอารามณปัจจัยมี28วาระอธิปติปัจจัยมี29วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี31วาระ10อาจยคามิติกะ1ปฏิจจวาน23อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ11เสคติกะ1ปฏิจจวาน24อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของอเสกบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระอาเสวนปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ12ปริตติกะ1ปฏิจจวาน25อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัปปมานะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี32วาระอารามณปัจจัยมี27วาระอธิปติปัจจัยมี27วาระอัญญมัญญปัจจัยมี30วาระปุเรชาตปัจจัยมี24วาระอาเสวนปัจจัยมี24วาระอวิคตปัจจัยมี32วาระ13ปริตตารมณติกะ1ปฏิจจวาน26อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี49วาระอวิคตปัจจัยมี49วาระ14หีนติกะ1ปฏิจจวาน27อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นชั้นประณีตในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี21วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ15มิจฉัตติกะ1ปฏิจจวาน28อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ16มัคคารามณติกะ1ปฏิจจวาน29อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุ

เหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี25วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระในเล็บพึงนับเหมือนสาชาตวานปัจจยวานนิจยวานสังสัทธวานสัมปยุตตวานและปัญหาวานในกุศลติกะที่นับไว้แล้วธรรมปัจจนียติกะปัฏฐานจบ